najniższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie blokuje, ale przekazuje pieniądze z abonamentu do depozytu sądowego, tak mówił na antenie Trójki szef Rady. Polska jeszcze dziś powinna dostać pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. W Warszawie zaczyna się pierwsze, przyspieszano miesiąc koszenie traw. Środki abonamentowe będą wypłacane mediom publicznym w chwili uprawomocnienia orzeczeń sądowych dotyczących wpisu likwidatorów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej do KRS. Tak przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski usprawiedliwia opóźnienia w wypłacie tych środków na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Maciej Świrski zapewniał, że środki abonamentowe otrzymały rozgłośnie, którymi zarządzają prawomocni likwidatorzy. Prawomocnie likwidatorzy zostali wpisani do KRS-u dwóch spółek. Radio Poznań i Radio Dla Ciebie. I tamte pieniądze zostały przelane. Natomiast nieprawomocne wpisy czekają, aż się uprawomocnią i wtedy te pieniądze będą przelewane do spółek. Natomiast w tej chwili idą na depozyt sądowy. Nie ma powodu, dla którego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miałaby nie wypłacić mediom publicznym pieniędzy z abonamentu. Tak ocenił poseł Lewicy Tomasz Trela. Mówił, że Rada powinna wypłacić te pieniądze radiu i telewizji. W końcu media publiczne przypominają media publiczne, a nie partyjną przybudówkę Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy mówią bardzo jednoznacznie i nie ma żadnego powodu i podstaw do tego, żeby pan Świrski blokował przekazania pieniędzy publicznym nadawcom. Poseł Trela powiedział też, że jest po stronie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który oświadczył, że rozważa złożenie wniosku o postawienie szefa Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu. Powodem ma być właśnie niewypłacenie pieniędzy większości mediów publicznych. Znaczna część społeczeństwa nie rozumie zasady działania tabletki dzień po, tak mówi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Zdaniem gościa Polskiego Radia, a właśnie niezrozumienie jest często przyczyną sprzeciwu wobec jej wprowadzenia. Wiceminister zwrócił uwagę, że antykoncepcja awaryjna, choć różnie nazywana, to wciąż metoda zapobiegania ciąży, a nie środek wczesnoporonny równoznaczny z aborcją, jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. To jest w moim odczuciu pewne niezrozumienie idei tej tabletki dzień po, tej antykoncepcji wczesnej. Jest to i dlaczego tak się stało? Narracja bardzo silna jest strony przeciwnej, bo to jest aborcja. Zupełnie, że to jest sytuacja zupełnie inna niż jest w rzeczywistości. Pod koniec marca prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego, która umożliwia dostęp do recepty do tabletki dzień po dla osób powyżej 15 roku życia. Według projektu rozporządzenia minister zdrowia Izabeli Leszczyny receptę na antykoncepcję awaryjną może wypisać farmaceuta z rocznym stażem po krótkim wywiadzie z pacjentką. Dziś powinny trafić do Polski pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska 5 kwietnia ostatecznie zatwierdziła wypłatę Polsce 6 300 000 000 euro. Wypłata Polsce pierwszych pieniędzy z KPO będzie przełomowa, bo przez ostatnie 2 lata były one zablokowane z powodu zarzutów komisji dotyczących braku niezależności sądownictwa. Komisja zmieniła zdanie po otrzymaniu od nowego rządu planu reform wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy pod wrażeniem waszego wysiłku, by przywrócić w Polsce praworządność. Rule of law. Tak mówiła pod koniec lutego szefowa komisji Ursula von der Leyen podczas wizyty w Warszawie. Po kilku dniach zapadła wstępna decyzja o wypłacie pierwszych pieniędzy. Odblokowana jest już cała dostępna dla Polski pula z KPO, czyli prawie 60 miliardów euro. Wszystkie pieniądze muszą być wykorzystane do końca 2026 roku. To będzie spore wyzwanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie dziś pierwsze w tym roku koszenie trawników przyulicznych. Z powodu wysokich temperatur stołeczny zarząd zieleni zaczyna koszenie miesiąc wcześniej niż zazwyczaj. Rośliny, kwiaty oraz trawy zaczęły kwitnąć wcześniej. Wysokie temperatury w lutym oraz w marcu spowodowały szybsze zakwitanie oraz przyrost traw, które już wymagają koszenia. Wegetacja roślin przyspieszyła o miesiąc. Ze względu na dużą powierzchnię traw koszenie zajmie kilka tygodni. W pierwszej kolejności prace będą w miejscach, w których trawy są najwyższe. Koszone będą również nowe trawniki, a także polany rekreacyjne w parkach oraz trawniki przy rabatach kwiatowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

fire with no flame. If it's embers in my name, 'cause I ran away to never face the shame. It left the world all so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remember that in time I would make a home to where this heart of mine. And so a legacy was born to put me through this winter storm. Found a reason. Swoim działaniem możemy wpływać na ubarwienie ptaków? No jak się okazuje, po części tak. Troje naukowców zbadało wpływ zanieczyszczenia środowiska na kolor 25 gatunków ptaków. Do jakich doszli wniosków? O tym powie nam jeden z nich, Szymon Drobniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś tym, co jesz. To jest chyba dobre stwierdzenie w przypadku tego, do czego podczas tych badań doszliście. Skąd właściwie myśl, żeby zająć się tym tematem? Czy jako ornitolodzy zauważyliście jakieś istotne zmiany? Raczej to wynikało z takiego naszego oczekiwania, że ponieważ wiemy, jak powstają kolory ptaków, to powinny one w jakiś sposób reagować na zanieczyszczenia środowiska. No a do tej pory naukowcy zbadali wpływ zanieczyszczeń środowiska najróżniejszych na masę różnych cech, nie tylko ptaków, ale zwierząt, ale akurat kolor zostawał gdzieś w tyle, więc postanowiliśmy tą lukę wypełnić. No i faktycznie okazało się, że to, co człowiek uwalnia do środowiska, może dość mocno wpływać na te sygnały barwne ptaków. Mm-hmm. I jak to właściwie działa? No tutaj sytuacja jest niestety trochę skomplikowana, bo ona zależy od tego, o jakich kolorach mówimy. Ptaki niektóre mogą swój kolor produkować przez to, że zjadają określone związki chemiczne i je wkładają w swoje pióra, czyli tak naprawdę umieszczają tam różnego rodzaju barwniki, ale też mogą produkować kolor na podstawie tak zwanych mechanizmów strukturalnych, co na przykład ma miejsce w przypadku kolorów niebieskich, czy zielonych, czy purpurowych, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego barwnika, ale samo pióro ma taką bardzo wyspecjalizowaną strukturę, która w odpowiedni sposób odbija światło. No i teraz można sobie wyobrazić, że różne te mechanizmy różnie będą reagować na różne zanieczyszczenia środowiska. Z naszych badań wynika, że te ptaki, które właśnie umieszczają w swoich piórach pigmenty, barwniki, i to takie konkretne barwniki, bo najwięcej mieliśmy w naszej próbie gatunków, które używają tak zwanych karotenoidów, czyli tych barwników, które na przykład nadają kolor marchewce czy różnego rodzaju żółtym warzywom. Te ptaki i ich kolor były najbardziej wrażliwe na różnego rodzaju zanieczyszczenia środowiska, co myślę, że tak to interpretujemy, wynika właśnie z tego, że zanieczyszczenie środowiska utrudnia tym ptakom zdobywanie tych barwników ze środowiska, a co więcej, te barwniki w ciele ptaka też mają różną rolę i ptaki żyjące w zanieczyszczonym środowisku mogą je zużywać na inne procesy niż właśnie produkowanie tych pięknych kolorów. Natomiast jeśli chodzi o te kolory właśnie niebieskie, czy purpurowe, czy zielone, czyli kolory powstające bez udziału barwników, tutaj spodziewamy się, że takie zanieczyszczenia jak na przykład pył, będą te kolory w jakiś sposób niszczyć, bo te kolory wynikają tylko i wyłącznie ze struktury piór, ale niestety z naszych badań wynika, że tych gatunków zbadano do tej pory bardzo niewiele i to jest jeden z wniosków naszej pracy, że właśnie niebieskie ptaki, jakkolwiek to brzmi, powinny być znacznie bardziej w centrum uwagi biologów. Mm-hmm. I co właściwie, do czego to prowadzi? Bo tak się zastanawiam, czy taki mniej barwny ptak, który żyje w środowisku, powiedzmy, zanieczyszczonym, ma jakieś problemy potem w świecie ptaków. Na przykład wiemy, że kolorowe ptaki przyciągają samice. Czy taki ptak może mieć problem z podrywem na przykład? Tak, i oczywiście te badania, które my w naszej pracy gdzieś połączyliśmy w jedną całość, tak naprawdę nie skupiały się na tym pytaniu, ale faktycznie kolor ptaków służy między innymi jako sygnał w wyborze partnera. On mówi partnerce, że dany samiec jest lepszy lub gorszy, czyli posiada lepsze lub gorsze geny na przykład. No i możemy sobie wyobrazić, jeżeli samica poprzez to, że zanieczyszczenie środowiska w jakiś sposób uszkadza, zmienia ten kolor samca, nie będzie w stanie prawidłowo ocenić jego jakości, no to można się spodziewać, że może ona po prostu źle wybierać, czyli wybierać trochę na ślepo samce, które niekoniecznie są tak dobre, jak jej się wydaje. Więc takie zmiany mogą mieć bardzo poważne skutki, na długofalowe skutki, wynikające właśnie z tego, że ten wybór partnera nie będzie tak optymalny, jak mógłby być. Aczkolwiek no, tutaj potrzebne są dalsze badania, bo jak na razie pokazaliśmy, że ten kolor się zmienia. No a teraz przed ekologami tak naprawdę całe zadanie, żeby wykazać, jak wpływa faktycznie na ptaki w dzikich populacjach. Mhm, czyli możemy wysnuć jakieś wnioski, jak to wpłynie właśnie na te populacje w przyszłości już teraz? Możemy, jako biolodzy mamy generalnie dosyć spore umiejętności przewidywania i potrafimy generalnie różne rzeczy symulować, więc jeżeli faktycznie te kolory będą w takim kierunku, jak my pokazaliśmy, uszkadzane, to możemy się spodziewać, że konkretne, zwłaszcza te bardziej zanieczyszczone populacje ptaków będą stopniowo kierowały się w stronę, powiedzmy, wymarcia albo zmniejszenia populacji, no bo jeżeli samice będą dokonywać złych wyborów swoich partnerów, no to automatycznie potomstwo, które będzie z tych wyborów powstawać, będzie nieco gorsze, gorzej będzie sobie radziło też z tymi zanieczyszczeniami środowiska i to będzie taki samonapędzający się proces. Ale do jakiego stopnia to faktycznie może zniszczyć jakąś populację ptaków i do jakiego stopnia możemy ten proces odwrócić albo mu zapobiec, no to tutaj już niestety są potrzebne jakieś bardziej szczegółowe badania na jakimś konkretnym modelowym gatunku ptaka. Mhm, czyli my jako po prostu ludzie możemy jakkolwiek teraz na to wpłynąć? No oczywiście najprostszym Tak, takim najprostszym, trywialnym sposobem i najprostszą rekomendacją byłoby, no nie zanieczyszczajmy środowiska, ale prawda jest taka, że w naszej pracy wzięliśmy pod uwagę tak bardzo wiele różnych rodzajów zanieczyszczeń, że moim zdaniem bardzo trudno byłoby w tym momencie, że tak powiem, jednym pstryczkiem te zanieczyszczenia po prostu wyłączyć i w ten sposób niejako przywrócić tym barwnym sygnałom ich normalną rolę. Więc niestety, jak w każdej takiej środowiskowej sprawie, musimy po prostu komunikować to, jak wielki wpływ na środowisko mamy. No i ta nasza praca pokazuje, że ten wpływ jest tak bardzo wielowymiarowy, bo on to nie jest po prostu to, że my zatruwamy organizm czymś, tylko wpływamy na tak bardzo subtelny poziom jego biologii, jak sygnalizacja kolorem, co później przekłada się na bardzo negatywnie na losy takiego gatunku. Więc myślę, że to powinno nam dawać do myślenia, jak duży i taki bardzo fundamentalny wpływ mamy na organizmy żywe. Jakie czynniki wpływają na ubarwienie ptaków? Tym tematem zajął się Szymon Drobniak, nasz dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A więcej ciekawostek ze świata ornitologii w Trójce po godzinie 12 w niedzielnej audycji Księstwo Ptaków Stanisława Łubińskiego. Zachęcamy do słuchania. Program Trzeci Polskiego Radia. Please, you made me laugh, you blessed my sneeze. Take off my shoes and put yours on. So strip off your clothes, slip into the sea. Skinny dip, dripping when no one sees. Back in the arms of make believe. Back to the shade of the cherry tree. Waterhouse i My Fun. To za nami. A w trójce kolejni goście, właściwie gościnie dwie. Małgorzata Wakuluk, Anna Majewska. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o wyjątkowej inicjatywie Polish Women Photographers, która ma wspierać polskie fotografki, inspirować je i promować ich twórczość na całym świecie. To, o czym mówicie przy okazji tego projektu, to wyrównywanie szans. Czy kobietom, fotografkom jest w jakimś sensie faktycznie trudniej? Jest ich mniej niż fotografujących mężczyzn? Na szczęście coraz więcej jest już teraz, ale tak, cały czas jeszcze musimy trochę się upominać o swoją pozycję w tym świecie fotograficznym, który jest bardzo męski. Mhm. Ale już idzie w dobrym kierunku. Mhm. To na czym polegał ten problem? Czemu akurat fotografek jest mniej niż panów? A nie chcesz? Myślę, że poniekąd ten problem leży w nas samych, w kobietach. Jesteśmy dużo mniej odważne. Dużo częściej naszą twórczość odkładamy do przysłowiowej szuflady. Często nie wierzymy w to, że możemy opowiedzieć o czymś ważnym, o czymś, co może być ważne dla ludzi w ogóle. Więc zaczynając od siebie, bo same sobie troszeczkę niestety utrudniamy, my tworzymy pewną bezpieczną przestrzeń do tego, mhm. żeby dzielić się tą twórczością. W gronie kobiet jest chyba trochę łatwiej. Dziewczyny mają w ogóle tendencję do tego, żeby się zrzeszać, żeby działać ze sobą. I myślę, że to jest to cudowne ułatwienie. Łatwiej jest nam się otworzyć w tym kobiecym gronie. No a kiedy już wychodzimy z tym... My jesteśmy od tego, żeby po prostu powiedzieć o tym w świecie, że one są, że one wierzą, że one już działają, że robią, że opowiadają o ważnych tematach, bo naprawdę opowiadają kobiety o ważnych tematach. Opowiadają w inny sposób może niż panowie, ale tak, opowiadają, poruszają bardzo ważne tematy i my jesteśmy od tego, żeby to popychać. Powiedzieć, że są, ale w jaki sposób je w tym wszystkim wesprzeć również? No przede wszystkim chyba przez to, że kiedy jesteśmy w takim gronie, one muszą czuć się bezpiecznie, czyli mogą podzielić się jakby każdym tematem, który chcą zrobić, sfotografować. Mogą czuć się bezpiecznie, żeby zapytać się, hej, może mi powiedzieć, jak ruszyć, co w którym kierunku. Więc wzajemnie też się inspirujemy. Odwiedzamy siebie wzajemnie na wystawach. Chodzimy na własne promocje jakieś fotograficzne. Podbijamy to w social mediach. Ale też my jako stowarzyszenie już w tej chwili nawiązujemy współpracę z różnymi też innymi organizacjami. No choćby to, że do was pukaliśmy o patronat, więc dla nas to jest bardzo ważne. A jeszcze w takim momencie, kiedy ta trójka jest w końcu trójką, to jest dla nas bardzo istotne, że jesteście z nami i dziewczyny też przez to dostają takiej wiary, siły, że jednak ktoś ich słucha, ogląda, a my po prostu później promujemy przez wystawy, książki. No właśnie, wystawy. Co w najbliższym czasie? Bo chyba będzie można zobaczyć wyjątkowe prace, również wasze, na zbliżających się wystawach. Tak. Tak, to prawda, rozpoczęłyśmy kolejny rok w obiektywach polskich fotografek. To już jest cykliczny projekt, którego matką chrzestną jest Anna Bedyńska. Aniu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, oczywiście. Ania wspólnie z Gosią wymyśliły... No słuchajcie, to może zacznijmy opowiadać o fotografii. Każda dziewczyna co roku wysyła swój jeden najważniejszy kadr. Wysyła ich 5, my wybieramy jeden. Dokładnie. Potem to chyba niełatwe decyzje są też, nie? Wybrać jedno zdjęcie. No nie, w tym roku wpłynęło ponad 100 zgłoszeń. My nie możemy zaprosić wszystkich na wystawę, bo ona by była ogromna, trudno by nam było znaleźć lokum po prostu na tą wystawę. Więc Ania dokonuje tego ciężkiego wyboru, decyduje. W tym roku jest ich 61 plus jedna dziewczyna z Ugandy, to bardzo ważne, bo zaprosiłyśmy też dziewczynę z innej organizacji, z Afryki. I te 62 fotografie są skomponowane w jedną wystawę, która jeździ po całej Polsce i pokazujemy ją w różnych galeriach i to jest właśnie to, co zapytałaś. To jest ta nasza, to nasze popychanie po prostu, że pokazujemy. Wczoraj byłyśmy w Olsztynie, gdzie otwierałyśmy, wcześniej w Rzeszowie. Wystawa przejedzie jeszcze kilka miast w Polsce. To dopytam o tę fotografkę z Ugandy. Dlaczego akurat ona została uwzględniona na wystawie polskich fotografek? W zeszłym roku miałyśmy przyjemność wziąć udział w takim projekcie międzynarodowym 24 Hours Project, który to ten projekt miał na celu na całym świecie jednego dnia sprowokować do robienia fotografii z częstotliwością jedna na godzinę fotografów z całego świata. Efekt był taki, że zbierały organizatorki na aparaty fotograficzne dla młodych dziewcząt, fotografek w Ugandzie właśnie. W wyniku tego projektu została wyłoniona jedna laureatka. Bo jakby zbierałyśmy w tym projekcie 24-godzinnym, gdzie taguje się odpowiednimi hashtagami zdjęcia, publikujesz z różnych miejsc na świecie. To była cudowna akcja międzynarodowa. Więc to też super energia. Tagujesz odpowiednio i dzięki tym tagom po prostu organizacja, która zajmuje się afrykańskimi fotografkami, dziewczynami, kobietami, przyszłymi nawet fotografkami, Cameras for Girls, po prostu dostaje jakby, otrzymuje możliwość otrzymania środków na zakup aparatów fotograficznych dla kobiet z Afryki, które chcą w ten sposób nauczyć się zawodu fotografki, reporterki, dziennikarki i one, ta organizacja w ten sposób umożliwia im zdobyć zawód, czyli no wiesz, to jest też bardzo ważne dla tych kobiet. No tak. I my zaproponowałyśmy, że okej, nie możemy dla was wiele, zrobiłyśmy tą akcję 24-godzinną, ale chcemy jeszcze tą dziewczynę pokazać u nas, żeby ona poczuła większy jakby splendor, siłę i mocniej uwierzyła w siebie. No i przysłali nam 5 propozycji, mogłyśmy wybrać tylko jedną, bo to wszystko ograniczone środki, bo my nie mamy jakby jeszcze żadnego zasilania. Mam nadzieję, że miasto nas słucha, halo, jesteśmy od 5 lat. Więc wybrałyśmy to jedną fotografię, ona jeździ z nami, myśmy to wydrukowały, opowiadamy o niej, promujemy. Więc to jest siła, którą ona dostała od nas, od Polek. I tak ona się znalazła i mamy nadzieję w tym roku w ogóle też zapraszamy do tej akcji 24-godzinny projekt, bo zbierać będziemy tym razem dla kobiet w Indiach. A zapytam, jeżeli bym była teoretycznie polską początkującą fotografką, czy mogę się do was zgłosić o wsparcie, pomoc i jak ją otrzymam? Możesz na początek, zaproponujemy ci, żebyś po prostu dołączyła do nas do grupy na PWP, na Facebooku, bo mamy swoje sociale mocno aktywne. Potem możesz dołączyć do nas do klubu. I jeżeli nawet jeszcze dopiero zaczynasz fotografować, mamy bardzo mnóstwo właściwie możliwości edukacyjnych dla początkujących fotografek. Spotykamy się, rozmawiamy, mamy edukacyjne warsztaty fotograficzne. Możesz skorzystać z mentoringu. Jest bardzo dużo takich propozycji. Jest bardzo dużo nowych dziewczyn, które dołączają. I chyba, Ania, powinniśmy powiedzieć o tym, to ważne, bo te fotografki, one nie zajmują się zawodowo fotografią. One najczęściej pracują w zupełnie innych miejscach. Nie wiem, czy coś pominęłam. Przywykłyśmy do tego, że żeby powiedzieć tak, jestem fotografką, muszę być zawodową fotografką, a przecież większość z nas zawodowo zajmuje się czymś zupełnie innym. Dbamy o domy, wychowujemy dzieci. Pracujemy zawodowo, zajmujemy stanowiska. Oczywiście. ta fotografia gdzieś nam towarzyszy, więc tak, jestem fotografką, to hasło do każdej z nas, każdej dziewczyny, która trzyma aparat i ma ochotę dzięki temu narzędziu właśnie o czymś opowiedzieć, o czymś dla niej ważnym, więc jak najbardziej. To, co jest istotne, to to, że dziewczyny naprawdę bardzo się wspierają. Każde spotkanie, nawet towarzyskie, to takie popychanie się nawzajem do przodu, opowiadanie o swoich projektach. Ale też aktywują się w swoich miejscach lokalnych, bo wiesz, to też działa. My też nie możemy zrobić wszystkiego, bo jest nas kilka. Robimy to w wolnym czasie, ale na przykład, nie wiem, wśród nas jest fotografka, tak jak wczoraj była z Olsztyna, Gosia Smieszek. I Gosia mówi, dobra, to słuchajcie, ja znajdę miejsce, galerię w Olsztynie, zrobię to wszystko, co trzeba, zorganizuję, przyjedźcie z wystawą do Olsztyna. I ona dba. Czyli to nas jeszcze bardziej, wiesz, jednoczy, gramy do jednej bramki. Brzmi to znakomicie. Prawdziwa grupa wsparcia fotograficzne. Poszczegóły też odsyłam Państwu na stronę www.polishwomanphotographers.com i tam znajdziemy więcej szczegółów. Dziękuję bardzo. Małgorzata Wakuluk, Anna Majewska. Dobrego dnia dla wszystkich. O, dobrego dnia. To jest też nazwa naszej audycji, więc dołączam się do tego. Dobrego. Is all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. And they say the same, oh, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be. Loving you weather, times are good and bad, happy or sad. Ooh, ooh, ooh, yeah. Well, the times are good and bad, happy or sad. Break up, oh, turn around and make up. I just came to see you'd never do that to me, would you, baby? Spinning around you is all I see. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z nim. ciągle nam pod duszak tań. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Daria Zawiałow, Taco Hemingway i Supro. To za nami. A my przenosimy się na deski Lubelskiego Teatru Andersena. Tam w minioną sobotę odbyła się premiera musicalu Bestia, który, jak mówi twórca głównej roli, jest o tym, czego nas nie nauczyli rodzice. Tak mniej więcej. Choć nie tylko, bo to sztuka, która tematów porusza dużo więcej. Dzisiaj między innymi o tym, jak powstawał spektakl, powie nam reżyserka spektaklu Dorota Abbe. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, że przede wszystkim to jest spektakl skierowany głównie do młodzieży, co chyba nieczęsto się zdarza w przypadku teatru w ogóle, bo mam wrażenie, że często sztuki są kierowane albo dla dzieci, albo do dzieci, albo do dorosłych, a w tej przestrzeni teatru dla nastolatków jest jakaś taka spora luka. Z czego to może wynikać? Tak, wydaje mi się, że to wynika ze strachu. Ze strachu dorosłych przed tym, że młodzież w tym wieku nie chcę chodzić do teatru, przed tym, że no często rzeczywiście młodzież w tym wieku traktuje teatr jako jakieś ciało obce. I rzeczywiście zauważyłam, że teatry te, które są repertuarowo skierowane do najmłodszych, boją się spektakli skierowanych do młodzieży, bo no nie wiedzą, czy będzie na nie widownia. Natomiast teatry dla dorosłych też się boją, bo też nie zawsze są przygotowani na przyjęcie takiej młodzieży. Znaczy inaczej, no, spodziewają się, że młodzież nie będzie chciała przyjść. Więc jest tutaj zdecydowanie luka taka, wydaje mi się, i repertuarowa, i też promocyjna w ogóle do docierania do tych młodych ludzi, co jest, wydaje mi się, niezwykle ważne, bo to jest taki wiek, w którym właśnie pewne nawyki się wyrabia i no ja na przykład pamiętam, że właśnie w tym wieku zaczęłam chodzić do teatru i teatr stał się jakąś moją w ogóle wielką pasją. Chodziłam po kilkanaście razy na jeden spektakl i jestem przekonana, że wśród dzisiejszej młodzieży też są osoby, które w taki sposób mogłyby w to wejść, tylko właśnie często wydaje mi się, że nie mają na co pójść. A jak wy staraliście się dotrzeć do tych nastolatków, tworząc spektakl? Bo z tego co wiem, to też chyba był dość ciekawy proces. Tak, to znaczy no, ciekawe było to, że na pierwszym etapie tego procesu, kiedy robiliśmy czytanie performatywne, zaprosiliśmy młodzież do uczestnictwa w tych czytaniach i też do rozmów po, z których dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, które no, dość mocno wpłynęły na ostateczny kształt scenariusza, który potem już był punktem wyjścia do robienia spektaklu. Natomiast myślę, że też ważną rzeczą dla nas było to, że jak już weszliśmy na scenę, jak już zaczynaliśmy robić spektakl, nie czytanie, to no myślę, że każdy z nas, i tutaj mówię o wszystkich, nie tylko o aktorach, ale też o realizatorach, gdzieś tam odnalazł w sobie tego swojego wewnętrznego nastolatka, I rzeczywiście widziałam w aktorach, jak z próby na próbę po prostu przeobrażają się w tych nastolatków. I tak jak na początku bałam się, bo to jest zawsze niebezpieczne, jak dorośli grają u młodszych, że tam może być jakieś przekłamanie, jakiś fałsz, tak z próby na próbę coraz mniej się tego bałam, bo po prostu widziałam w nich tych 16-17-latków i to była niesamowita przemiana. Mhm, czyli te konsultacje z nastolatkami się przydały, żeby stworzyć bardziej realistyczne postacie. Skoro musical, to jestem ciekawa muzycznie, jakie to są brzmienia? Bardzo różne. Generalnie na początku też rozmawiając z Grzesiem Mazoniem, który jest kompozytorem piosenek do Bestii, no zastanawialiśmy się, jakie powinny to być brzmienia i no dużo mówiliśmy o tym, jakie poszczególne postaci mogą jakiej muzyki słuchać. Że na przykład Kicie słuchają Dua Lipy, Głąby polskiego, znaczy tak się nazywają te postaci pierwotnie, myśmy im nadali imiona i nazwiska, więc w tej chwili to nie są Głąby, tylko Bartek i Eliasz. Polskiego rapu. No, także klimaty są tutaj emo, może bardziej metalu. Klimaty muzyczne są różne. Myślę, że adekwatne właśnie bardziej do tego, co siedzi w głowach i w emocjach poszczególnych bohaterów. Staraliśmy się w ogóle nie myśleć o młodzieży jakoś tak ogólnie, bo wydaje mi się, że to jest no bzdura. Są no tak samo nastolatkowie, jak oczywiście, jak różni dorośli. Bardziej właśnie zależało nam na tym, żeby w tych piosenkach gdzieś tam oddawać to co w nich siedzi głębiej. No i myślę, że to się udało, bo te piosenki rzeczywiście są takie nie tylko efektowne i wpadają w ucho, ale też są poruszające. Mhm. W takim razie jakie problemy porusza sam spektakl? Już. No myślę, że jak dla mnie to przede wszystkim to jest spektakl o samotności, o tęsknocie za miłością, o tej miłości jej braku, o braku komunikacji, o relacjach, o tym jak te relacje na różnych etapach życia, a ten etap jest takim, wydaje mi się, dość ważnym, bo uczymy się tak naprawdę wielu rzeczy, między innymi nawiązywania relacji. O hejcie i o akceptacji, no i o tym, że każdy z nas bywa bestią. To jeszcze zapytam na koniec, kiedy będzie można zobaczyć najbliższe spektakle, bo premiera za nami, no ale jeszcze dużo spektakli do zobaczenia. Tak, w tej chwili zapowiada się dość długi set. Od wtorku najbliższego grają w tygodniu rano o 9.30 i 11.00 aż do piątku i potem sobota, niedziela po jednym spektaklu. I ostatni w tym secie będzie 23 we wtorek o 10.00. Wszystkie szczegóły w repertuarze Teatru Andersena w Lublinie można sobie sprawdzić. I zapraszam naprawdę bardzo serdecznie, bo myślę, że to jest taka godzina, której Państwo nie pożałujecie. Zapraszamy również spektakl Bestia w Teatrze imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie. A z nami była reżyserka spektaklu Dorota Abbe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. For the West Sea. Whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to gather about this love we have for useless twisting our value technology. Oh, now there is no sound, but we all